ะคิดว่าเธอนั้นมีใครอยู่ไม่อยากจะรู้ว่าเธอมีคู่หรือยังไม่อยากจะเห็นภาพเธอที่เป็นความหลังขอพักใจไว้บ้างช้ำแค่นี้เกินพอไม่อยากจะถามให้มันเสียความรู้ไม่อยากจะนึกให้หัวใจต้องสึกรอไม่อยากจะเห็นภาพเธอที่เคล้าเคลียคลอคอยเฝ้าพนอก็อยอกกับคนรักใหม่หากเธอเป็นฉันเธอจะรู้ดีเจ็บปวดคราวนี้มันเกินที่อภัยเธอทำกับฉันเหมือนคนไม่มีหัวใจหรือมีอะไรสิ่งในหัวใจของเธอไม่อยากจะคิดถึงความหลังครั้งเก่าๆไม่อยากมองเศร้ากับเรื่องครั้งเก่าที่เจอไม่อยากจะรู้เรื่องคู่รักใหม่ของเธออย่าได้พบเจอขาดเธอฉันคงไม่เป็นฉันเธอจะรู้ดีเจ็บปวดคราวนี้มันเกินที่อภัยเธอทำกับฉันเหมือนคนไม่มีหัวใจหรือมีอะไรสิ่งในหัวใจของเธอไม่อยากจะคิดถึงความหลังครั้งเก่าไม่อยากมองเศร้ากับเรื่องครั้งเก่าที่เจอไม่อยากจะรู้เรื่องคู่รักใหม่ของเธออย่าได้พบเจอขาดเธอฉันคงไม่ตาย